Astăzi continuăm studiul nostru în Efeseni, am ajuns la versetul 8. Data trecută vorbeam despre ce înseamnă în noua identitate pe care o avem în Hristos, pentru că despre asta este vorba, identitatea cea nouă pe care o primește oricine își pune crederea în Iisus Hristos. Spuneam că parte din practica vieții de credință, practica acestei identități, înseamnă practic să-L imităm pe Dumnezeu. Și vedeam împreună că a imita pe Dumnezeu înseamnă, în primul rând, a imita dragostea Lui. Spuneam că avem de ales. Alegem fie să imităm dragostea Lui Dumnezeu, fie să imităm dragostea lumii. Ceea ce face diferența, spuneam noi, sunt consecințele. Consecințele care vin peste noi. Este un principiu simplu de viață. Nu este ceva absolut deosebit. Ceea ce semănăm, aia și culegem. Spuneam că dragostea Lui Dumnezeu este dragoste jertfitoare. Și nu putem să înțelegem în relațiile noastre un lucru mai deosebit decât în felul acesta de a ne jertfi, de a plăti prețul. Exemplu Domnului Iisus spune s-a dat pe sine însuși pentru noi. Dragostea lui Dumnezeu a fost o dragoste numai jertfitoare care s-a dat pe sine, dar a fost acceptată de Dumnezeu, în stare să achide dreptatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu. O dragoste, să zicem noi, de calitate. Spune acolo în versetul 2 acest capitol de un dar, de un miros plăcut, în sensul de acceptat de Dumnezeu. Și mai este o dragoste totală, spuneam. Spune că s-a dat ca jertfă. Asta e deosebirea, poate principală, când vine vorba de dragostea lui Dumnezeu și dragostea omenească. Este în stare să se dăruiască până la capăt. Întrebarea este dacă noi imităm, dacă urmăm, dacă practicăm tipul ăsta de dragoste. În contrast, spuneam că e dragostea lumii. Și dacă întrebăm lumea ce înseamnă dragostea, de-a lungul secolilor s-au dat milioane, miliarde probabil de definiții într-un fel sau altul. Tot în textul nostru, începând de la versetul 3, spuneam că e o dragoste care, vrem sau nu vrem, prezintă anumite caracteristici, ca de exemplu desfrâul sau curvia. Acest lucru extraordinar pe care Dumnezeu care ne-a dăruit, și anume sexul, în afara căsătoriei este destructiv, este practic, tot ce ține de aceste relații care practic arată unul din cele mai sensibile, una din cele mai sensibile părți ale noastre, intimitatea cu care am creat Dumnezeu, în afară de căsătorie, în afară de cadrul pe care Dumnezeu ne-a dat, este practic, am putea să spună, așa cum e traducerea românească, desfrâu. De asemenea, dragostea românească prezintă tot felul de necurății, în sensul de imoralități, gânduri imorale, pofte, fantezii, tot felul de lucruri străine de Dumnezeu. Tot în versetul 3 vedeam că dragostea lumii este o dragoste care se caracterizează prin lăcomie. De a dori și de a pune mâna practic pe ceva care nu este al tău. Contextul, bineînțeles, fiind în contextul acesta al relațiilor intime. Dorința asta de gratificare sexuală care este în creștere în lumea noastră. În versetul 4 continuăm cu alte, 4 principal, continuăm cu alte calități ale dragostei lumești. Pentru că în felul ăsta ne dăm seama ce fel de dragoste urmăm. O dragoste care are anumite gesturi, spuneam, gesturi nerușinate. Ideea de vulgaritate, care este tot mai prezentă și tot parcă mai nerușinat suntem. Chiar și pe sticlă, în primul rând. Parcă, când nu mai departe, vorbirea asta nesăbuită, bufoneria aceasta, practic lipsa de sens este ceea ce caracterizează tipul de relații, dragoste chiar, această gură de canal, parcă, și acum spunem noi, gura lumii care nu o oprește nimeni să nu o înfundă nimeni. Și chiar glume murdare. Au ajuns obscenitățile, spuneam, un lucru absolut normal. Și parcă ești de ochet dacă nu îi spui și câte una, am spunem noi. Ăsta este felul de dragoste care punea Apostolul Pavel prin Duhul Dumnezeu aici în contrast. Și întrebarea este, cum trăim noi? Ce fel de dragoste urmăm? Pe cine imităm? De ce să urmăm dragostea lui Dumnezeu sau de ce să urmăm dragostea lumii? Pentru că spuneam noi vin consecințele. Și în contextul acesta, în versetele 3, 4 și 6 mai exact, care l-am acoperit, spuneam câteva motive. De ce să urmăm dragostea lui Dumnezeu? Pentru că spune acolo în versetul 1 mai exact, că stau să mă uit, suntem copii prea iubiți. Copiii imită părinții. Fanii adevărați, spuneam noi, fanii adevărați își urmează eroi. Și îi imită. Vor să fie ca ei. În versetul 3 suntem sfinți. Spune, ca niște sfinți ce suntem. Adică puși deoparte, separați, consacrați în sensul acesta. Așa cum se cuvine sfinților, spune în versetul 3. De ce să trăim așa și nu altcumva? Pentru că nu ni se potrivește cel stil de viață. Realmente nu ni se potrivește. Nu ni se potrivește calității noastre de copii al lui Dumnezeu. Și în versetul 6 nu vrem să fim înșelați. Pentru că dragostea lumii înșală. Și dragostea omenească, în general, fiind coruptă de la început, e înșelătoare. Adesea. Și nu vrem să suportăm consecințele despre care vorbeam. Vrem sau nu vrem, este un principiu de viață. Dar este, vreau să înțelegem, nu este doar la aspectul negativ, semen rău, culegi rău. Sau cum spune Apostolul Pavel în cartea anterioară, în Galateni, semănăm în fire, în natura noastră păcătoasă și culegem putrezire. Nu rămâne nimic în picioare. Nu putem să luăm cu nimic din acestea cu noi. Dar este și aspectul pozitiv. Avem șansa să imităm pe cine trebuie. Avem șansa să fim fanii acelui care merită cu adevărat să aibă fani. Pentru că spuneam noi, indiferent de cine e președinte, rămâne un singur împărat care merită să-l urmăm, să-l imităm. Concluzionam noi, ce e în inima noastră? Pentru că nu putem să ne depărtăm de cuvintele Domnului Iisus care spune ce iese pe gură, ce facem noi, arată inima noastră. Ce este în inima noastră? Spuneam noi că trebuie să fim sinceri, să spunem păcatului pe nume, să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Și cum spunea cineva, ascultam săptămâna asta și m-a surprins afirmația, spuneam, mă tot uitam în Biblie și vedeam un tablou, niște imagini, până când mi-am dat seama că văd că de fapt în fața mea am oglindă. Și ceea ce mă văd adesea trebuie să, și prima mea opțiune trebuie să mă văd pe mine. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem că ce spune Dumnezeu trebuie să spunem și noi. Asta înseamnă pocăință. Să spui păcatului pe nume, dar să-i spui exact cum zice Dumnezeu. Și să înțelegem că dorința Lui este să ne ierte, dar să și ne curățească. Și să ne curățească cu un scop ca El să fie Domn. Spuneam noi, versetul 7, încheiam data trecută. Nu, așadar, sau de toate acestor motive, nu vă asociați cu ei, cu stilul lumii, cu modul acesta de dragoste lumesc. Trebuie să înțelegem că trebuie să ne rupem de stilul acesta. Nu există, nu putem să slujim la doi stăpâni, spunea Domnul Iisus. Spunem, parafrazam noi dacă vreți, sau aplicam un proverb vechi, spune cu cine te soțești ca să spun cine ești, dar spune pe cine imiți ca să spun ce vei deveni. Și asta este realitatea cu noi. Pe măsură ce privim la Dumnezeu, la exemplu Fiului Său, la dragostea Sa, avem șansa să devenim asemenea Lui. Astăzi în versetul 8 spune, odată erați în întuneric. Practic, continuăm să înțelegem în mod practic ce înseamnă să imităm pe Dumnezeu. E vorba despre principiul luminii și al întunericului. Nu, odată erați întuneric, dar acum în Domnul sunteți lumină. Trăiți ca niște copii ai luminii. Iar rodul luminii este găsit în tot ce este bun, drept și adevărat. Căutați să descoperiți ceea ce este plăcut Domnului. Nu luați parte la faptele nefolositoare ale întunericului, ci mai degrabă demascați-le. Căci este rușinos și nu mai să vorbim despre lucrurile pe care le fac ei în ascuns. Tot ce este demascat de lumină devine vizibil, pentru că lumina face ca totul să se vadă clar. Și acum partea practică pentru noi spune, de aceea se spune, trezește-te tu care dormi, învie din morți, iar Hristos te va lumina. Și ne oprim aici. Principiul luminii și al întunericului. Odată, spune versetul 8, erați întuneric, dar acum sunteți lumină. Este foarte interesant de observat că nu spune odată erați în întuneric. Și spune erați întuneric. Nu? Și acum nu spune sunteți în lumină, deși e un adevăr că atunci când stăm în lumina adevărului Dumnezeu, te spune sunteți lumină. Probabil un text paralel cu acesta, ca să înțelegem despre ce este vorba la modul practic, trebuie să deschideți cu mine la 2 Corinteni, capitolul 6. Câteva pagini în urmă, 2 Corinteni, capitolul 6. Citim ultimele versete din capitolul 6, la versetul 14 mai exact. Apostolul Pavel vorbește credincioșilor din Corint, un oraș destul de interesant, mai ales la capitolul imoralitate sexuală, la stilul acesta de viață, la tipul acesta de dragoste care este tot mai popular astăzi, despre care vorbeam. Spune versetul 14, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și uitați-vă, să privim împreună la logica lui Dumnezeu aici. Căci ce parteneriat sau ce legătură, ce înțelegere poate fi între dreptate și fără de lege? Și ce părtășie, deci să subliniem cuvintele, ce parteneriat, ce părtășie, ce legătură poate fi între lumină și întuneric vis-a-vis de subiectul nostru? Ce armonie poate fi între Hristos și Belial? Să ne gândim la modul în care astăzi se tot spune pace, liniște, să fim împreună, ecumenismul acesta, această atitudine spune ce armonie poate fi între Hristos și Belial sau ce parte au în comun cel credincios cu cel necredincios? Ce înțelegere poate fi între templul lui Dumnezeu și idoli? Spune, noi suntem templul lui Dumnezeu. Dumnezeului celui viu, așa cum a spus Dumnezeu, voi locui în ei, voi umbla printre ei și voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. De aceea, chemarea spune, încă din vechime, pentru că acesta este un citat, spune, ieșiți din mijlocul lor, separați-vă, zice Domnul, sau sfințiți-vă. Nu atingeți nimic necurat, iar eu vă voi primi. Din Isaia, acest citat. Și continuă versetul 18, eu voi fi tatăl vostru, iar voi veți fi fii și fiicele mele, zice Domnul cel Atotputernic. Gândindu-ne la fiți imitatori, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Și versetul 1 din capitolul 7, prea iubiților, întrucât avem aceste promisiuni să ne curățim de orice pângărește trupul și duhul, desăvârșind sfințenia în frică de Dumnezeu. Schimarea este de a face o alegere. Și astăzi, pentru noi, este de a alege între lumină și întuneric, la modul practic, nu teoretic. Spune, chiar aici, în versetul 1, spune, să ne curățim de orice pângărește trupul și duhul, desăvârșind sfințenia. Contrastul este între lumină și întuneric. Între, practic aici, revenind în contextul nostru, care e diferența între o persoană mântuită în Dumnezeu, credincioasă, copilul lui Dumnezeu, și o persoană nemântuită, care nu este copilul lui Dumnezeu, care potrivit capitolul 2 din Efeseni spune, erați morți și aveați ca stăpân pe diavolul, domnul acestui veac întunecat, domnul întunericului. De acum, în Domnul spune, sunteți lumină. Trăiți ca niște copii al luminii, spune versetul 8. Practic, ce înseamnă acest lucru? Nu e diferit să știți de ceea ce Domnul Iisus spunea ucenicilor. Matei capitolul 5, verset care ne aduce aminte. Versetul 14. Voi sunteți lumina lumii. Din nou de subliniat, Iisus spune, voi sunteți lumina lumii. Nu sunteți în lumină. Mai devreme El spunea, eu sunt lumina lumii. Și cel ce vine la mine nu va umbla niciodată în întuneric. Voi sunteți lumina lumii. Cu alte cuvinte, putem să facem o concluzie foarte simplă, dar esențială pentru noi. Nu poți, sau practic este imposibil să fii în lumină și în întuneric în același timp. Pentru că noi, în mintea noastră, în modul în care ni se prezintă astăzi în lume, adevărul este că este posibil. De fapt, ce ar conta dacă să ne gândim prea mult acest lucru? Este imposibil să fii în lumină și în întuneric în același timp. Dar spuneam aici în 2 Corinteni, ce parteneriat, ce legătură, ce părtășie, ce armonie, ce au în comun, cum ar putea să aibă în comun lumina și întunericul? Este interesant că Apostolul Pavel aici, mânat de Duhul Dumnezeu, în versetul 9, practic nu începe o logică, o explicație, care ne-am gândit noi, mă, e clar că atunci când lumina vine, întunericul încetează. Și practic merge în același sens în care vedeam și cu privire la dragostea lui Dumnezeu. Arăta consecințele sau, dacă vreți, roadele. Spune versetul 9, iar rodul luminii este găsit în tot ce este bun, drept și adevărat. Cornescu spune că roada luminii stă în orice bunătate, neprinire și adevăr. Ce este bunătatea? Dacă ne gândim la roada Duhului Sfânt și dacă dați cu mine o pagină, două mai exact, în urmă la Galaten 5:22, o să ați când spune acolo roada Duhului, apropo de roadă, de rezultatele, sau trăirea Duhului, spune, este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea și bunătatea, spune acolo. Bunătatea, generozitatea, credința, credincioșia, și mai departe. Bunătatea. Cineva spunea că bunătatea, practic, este dragostea în acțiune. Pentru că roadele Duhului Sfânt, deși spune roada Duhului Sfânt, e una, este dragostea în Dumnezeu care se manifestă, fie prin credincioșie, prin a face bine, dar inclusiv prin a fi bună, a da dovadă de bunătate, dragostea în acțiune, manifestarea Duhului Sfânt. Sunt în lumină, sunt condus de Duhul lui Dumnezeu, care este un Duh al luminii, apropo, voi vedea îndemnul acesta în viața mea la a fi bun, la bunătate. Neprienirea spune, în tot ce este bun, drept sau neprienit, dreptatea, se referă la caracter. Lumina, trăirea în lumină, în lumina lui Dumnezeu, în adevărul lui Dumnezeu, formează în timp caracterul. Caracterul este lucru de bază a unei identități. Este ceea ce este permanent. Nu este ceva ocazional care ni se întâmplă. Este ceva cu care ne-am deprins, s-a format în noi. Neprinirea sau dreptatea lui Dumnezeu este ceea ce ne formează nou caracterul. Nu ceea ce credem noi, ci ceea ce este El și spune El. Și spune, baza acestuia este adevărul. Baza primilor două, am putea spune. Baza bunătății noastre trebuie să fie adevărul lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu sau voia lui Dumnezeu. Este interesant că în Ioan capitolul 3, dacă vreți deschideți acolo, Ioan capitolul 3, versetul 20, un verset care îl citeam și în studiile anterioare. Ioan capitolul 3, versetul 20, spune căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu se expună sau să nu se vădească faptele. Dar cel care lucrează potrivit cu ce? Adevărul vine la lumină ca să se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Cel care lucrează potrivit cu adevărul. Suntem chemați ca diferența în viața noastră să fie în a pune în practică adevărul. Și de obicei este atât de simplu, lucrurile se simplifică așa de mult atunci când vorbim despre adevăr, pentru că nu mai este vorba despre opțiunile noastre, părerile noastre și nici măcar intențiile noastre firești. E vorba de adevărul lui Dumnezeu și lucrurile întotdeauna se simplifică. Și atunci avem chemarea aceasta, trăiți, umblați în lumină, adică cum? În roadele luminii, adică în bunătate, adică în dragoste cu alte cuvinte care este bună, în neprienire, în dreptatea lui Dumnezeu și în adevărul lui Dumnezeu. Știți, când e vorba de trecutul nostru, adesea ne-l amintim. Și există tot felul de grupuri anonime, așa, în care fiecare recunoaște acolo că este ceva. Dacă să ne gândim în noi, în Hristos, când ne întoarcem la El, putem să spunem, conform versetului 8 de aici, odinioară erați întuneric. Putem spune, am fost. Este o diferență. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Roman, ne îndeamnă la pocăință. La o schimbare a minții, a gândirii noastre, încât să spunem, am fost. Dar nu mai sunt, dar acum sunt. Nu mai contează cu alte gândire ce am fost, contează ceea ce sunt acum. Pentru că trebuie să ajungem la modul practic în care, care e diferența între lumină și întuneric? Parte, cu alte cuvinte, să nu ne mai identificăm cu trecutul. Acum el vine într-un fel sau altul, sunt unii care ne vor freca în nas așa, ca o urzică. Dar trebuie să înțelegem că acest adevăr ne îndeamnă practic, spune, trăiți ca niște copii ai luminii. Contează ceea ce sunt acum, identitatea mea cea nouă. Ce înseamnă a trăi în lumină? Mă gândim la niște lucruri practice. A trăi în lumină înseamnă a trăi sub ochii lui Dumnezeu. O trăire sinceră. În Matei 5, de unde spuneam, voi sunteți lumina lumii, Domnul Iisus dă și niște idei concrete. Ce înseamnă să trăiești în lumină? Ce înseamnă să fii lumină? Practic spune o cetate, spune versetul 14, și poate că ar fi bine să deschidem acolo. Matei capitolul 5, versetul 14, continuă. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Știți, sinceritatea nu este grea pentru omul care vrea să trăiască înaintea ochilor lui Dumnezeu. Este o realitate. Este un chin pentru cel care nu vrea să facă lucrul ăsta. Dar sinceritatea, a trăi în lumină, înseamnă să trăiești sub ochilor lui Dumnezeu. N-ai mii de ascuns. Totul se simplifică atunci când trăiești în ochii lui Dumnezeu. Nu mai te întrebi la modul concret, am voie să fac asta? Sau n-am voie să fac asta? E bine să fac asta? Apostolul Pavel la un moment folosește logica aceasta, dar nu vă învață și firea? Dar a trăi înaintea ochiului lui Dumnezeu înseamnă a trăi, practic, a umbla în lumină. Trăiți ca niște, sau umblați ca niște copii ai luminii. A trăi, a umbla în lumină mai înseamnă și a străluci lumina lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, Iisus spune, voi sunteți lumina lumii. Tot în Matei, capitolul 5, versetul 15, spune, și nimeni nu aprinde ce? Un felinar ca să-l pună sub obroc, ascundă, să-l bage sub pat, sub masă, unde vreți, ci îl pune pe un suport și spune astfel, el luminează tuturor celor care este în casă. Și concluzia concretă spune, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Ca ei să vadă faptele voastre bune și să dăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Continuând ideea, voi sunteți copii al lui Dumnezeu prea iubiți, urmați dar pilda. Fiți imitatori, imitatori a dragostei și în cazul ăsta ai luminii lui Dumnezeu, a strălucit lumina lui Dumnezeu. Vedeți, asta înseamnă în mod practic că dacă trăim în lumină, suntem lumină, oamenii vor putea să vadă calea spre Dumnezeu. Să știți că unul din răspunsul la întrebarea de ce lumea noastră este așa de întunecată, din ce în ce mai întunecată, se face noapte și parcă nu mai vine ziua. O parte din răspunsul acesta este că noi nu mai luminăm. Iisus ne spune, voi sunteți lumina lumii, sarea pământului. Dar fiind lumină, adică trăind în dragoste, bunătatea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, de la noi se cere să o punem în practică, să vadă. Trăind caracterul lui Dumnezeu, aducem lumina într-o lume întunecată. Și lucrul ăsta începe, știți de unde? De acasă. Și lumina, să știți, nu poți să o înveți pe nimeni să o trăiască. Eu arăt în primul rând. Este ca o cale care este o invitație pentru cei din jur. Și astfel oamenii îi ajutăm prin modul nostru de a-L imita pe Dumnezeu să vadă calea spre Dumnezeu. Versetul 10, înapoi în Efeseni, spune, căutați să descoperiți ceea ce este plăcut Domnului. Știți, Dumnezeu aici practic ne îndeamnă la o relație personală. Nu, observați că abordarea este de tipul, ia să ne uităm cum e lumina, ce roade are lumina, dar o pune în contextul unei relații. Căutați să descoperiți ce este plăcut Domnului. În versiunea cum spune, cercetați. Îmi place versiunea aceasta. Pentru că căuta înseamnă a cerceta. Cuvântul original înseamnă a te uita cu atenție îndeaproape. Unul din modul în care cercetăm ce vrea Dumnezeu, ce-i plăcut Dumnezeu este prin a citi cuvântul Dumnezeu, a medita la el, a ne gândi. Suntem tot mai grăbiți astăzi. Și câtă vreme o să mai treacă? Și ce trebuie să întâmple în viața noastră? Ca să înțelegem vorba americanului, sau mă rog cine a zis asta, first things first. Lucrurile cele mai importante mai întâi. Ca de exemplu a privi în oglindă. În oglinda lui Dumnezeu. Ca să vedem lumina. Vedeți, căutați să descoperiți ceea ce a plăcut Domnului este o invitație, în primul rând. Este o încurajare. Dar în același timp este o poruncă. Este o invitație pentru noi, copiii luminii. Tatăl spune, uitați-vă la mine, priviți la dragostea, dar priviți și la adevărul meu, la dreptatea mea. Dar este și o poruncă. Mă uit în psalmi, adesea lucrurile sunt puse așa de simplu, în contextul în care Doamne spune, sunt slab, Doamne vino și scapă-mă. Dar vedem ca, de exemplu, în psalmul 27:8, o dorință a psalmistului care poate să fie așa noastră. Psalmul 27:8 spune, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Vorbim de spune că inima îmi spune. Adică mă uit la Dumnezeu și Dumnezeu spune, caută-mă. Caută lumina, privește la lumină, privește la mine. Și uitați-vă la răspunsul psalmistului, Doamne, fața ta o caut. Întrebarea pentru noi este, atunci când stăm înaintea luminii lui Dumnezeu, feței lui Dumnezeu, care este lumină, apostolul Ioan spune, el este lumină și el este în lumină și cine vine la el este în lumina lui. Spune, putem să spunem și noi, Doamne, fața ta o caut. Eclesiastul, capitolul 11, versetul 7 spune, lumina este plăcută și este bine pentru ochi să vadă soarele. Aproape un lucru banal, zicem noi. Adică ce vorbesc ăștia? Dar în contextul nostru în care ne gândim că întunericul parcă se lasă tot mai greu, putem să spunem, lumina e plăcută. Este bine să vadă ochii mei soarele. Este un mod practic. Apropo de invitația aceasta, cercetează, descoperă ce e plăcut Domnului. Este modul în care noi încercăm să descoperim ce place persoanei iubite. Acum, ne întrecem sau nu ne întrecem la capitolul ăsta. Dar când îți place cineva, când iubești pe cineva, unul din lucrurile înțelepte și de dorit și care demonstrează într-adevăr o dorință sănătoasă, de o relație sănătoasă, este cauți să cercetezi, să studiezi, să vezi ce place persoanei iubite. Dacă la început, și acum vorbesc ca un bărbat, n-au sens lucrurile, dar până când, flori, frate, că... Până când? Și alte cadouașe. Și dacă e Valentine's Day, ce? Dar nu asta e problema. Aici, vedeți, spuneam, e o încurajare și este o poruncă. Acum, între noi nu ne putem porunci în halul ăsta. Dar dacă iubim lumina, dacă iubim să fim sinceri, nu am căuta să vedem ce poate ne îmbogăți lumina din noi? Pentru că în momentul când ne pierdem aprecierea și interesul unul pentru celălalt, atunci vine întunericul. N-ați spus la lucrul ăsta? Când se duce interesul, când se duce interesul activ, vine întunericul. Vine întunericul peste noi, peste ochii noștri. Nu mai observ când s-a îmbrăcat nu știu cum sau și-a pus părul nu știu cum. Și după aia zice, și de ce m-aș mai face-o, că și așa nu mă vede. Este lucruri practice. Dar sunt lucruri care demonstrează interesul nostru. Acum să ne gândim, este interesul nostru, unul dintre interesele noastre când stăm, de multe ori pune întrebarea asta, bă, dar de ce aș citi? Că eu personal nu prea sunt o persoană de citit, de exemplu. Dar ce sună bine atunci când Dumnezeu spune, căutați să vedeți, să cercetați ce îmi place mie. Este o relație intimă. Continuăm mai departe în versetul 11, spune, nu luați parte la faptele nefolositoare la întunericului, ci mai degrabă de mascațiile. Vă spuneam că Pavel ne cacă pe bădături în sensul în care ne spune lucrurile pe nume, nu luați parte la faptele nefolositoare la întunericului. Cunescu spune, nu luați deloc parte. Absolut deloc la lucrările înroitoare. Fiecare dintre noi trăim în lume. Asta este modul normal în care ne-a pus Dumnezeu. Iisus se ruga tatălui, spunea, nu te rog, tată, să iei din lume, ci să-i binecuvântezi acolo în lume. Mă rog pentru ei ca să fii cu ei în lume. Dar ce facem noi în lumea în care trăim? La școală, la muncă, oriunde suntem, în familie, poate în primul rând. Ce facem noi? Cum reacționăm vis-a-vis de modul ăsta întunecat, la întunericul care ne cuprinde și care se dovedește în viața noastră, în trăirea noastră, în trăirea oamenilor? Să înțelegem ce face lumina. Lumina, unul din lucruri pe care îl face este că expune. Expune, în primul rând, pe Dumnezeu. Lumina arată cum e Dumnezeu, care este lumină. Și ea produce roadă. Roadele spune că sunt dragoste, adevăr, dreptate. Dar de asemenea, lumina expune ceea ce este greșit. Lumina arată caracterul adevărat. Ce este de fapt? Ce trece dincolo de impresie. Lumina lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, expune păcatul. Exemplu, niciun chirurg sănătos la minte, meseriaș, profesionist, cum am spune, nu va opera niciodată în întuneric. Pentru că fiecare mișcare a lui este o chestiune de viață și de moarte. Dar lumina expune adevărul, le spune pe Dumnezeu, în același timp expune minciuna. Lumina arată caracterul adevărat al lucrurilor. Iisus spunea în Ioan 8:12, eu sunt lumina lumii. Tot ce privește pe Iisus, afirmațiile sale sunt absolut exclusive. Eu sunt lumina lumii, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața, eu sunt lumina lumii. Cel ce mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întuneric. Vedeți, lucrurile se simplifică, cum spuneam. Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine, cine umblă după mine, nu va umbla în întuneric. Puțin mai încolo, în Ioan 12:46 spune, eu am venit ca lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Ioan 12:46, să nu rămână în întuneric. Era un tânăr, un tinerel, și într-o zi la locul de muncă, Vine un coleg mai în vârstă, mult mai în vârstă decât el, și aduce niște materiale de ochiate. Pornografice, mai exact. Și îl invită să privească la el, dar în timp ce vrea să facă asta, își dă seama că tu nu faci chestii astea, nu? Tu nu te uiți la asta, nu? Bineînțeles că tânărul a refuzat frumos, dar ferm, și l-a întrebat totuși colegul lui mai mult, auzi, tu de ce nu faci lucrurile astea? Tu, care-i treaba cu tine? Tânărul i-a răspuns în primul rând că își iubește soția și nu ar putea să-i facă un rău. Trădeze să, practic, să îi facă un astfel de lucru. În al doilea rând spune el, eu sunt creștin și Dumnezeu, în care cred, nu-i plac lucrurile astea. De fapt, le urăște. Dar m-am un motiv, spune el, și acum nu mă înțelege greșit, spune el, dar mi se pare o absolută imaturitate ca cineva, ca un om, ca un bărbat matur ce să creadă, să facă un lucru de genul ăsta, să uită la lucruri care nici măcar nu sunt adevărate. Nu sunt reale. Peste câteva zile, colegul mai în vârstă vine la tânăr și spune, auzi, să știi că ce mi-ai zis atunci, m-am tot gândit și ai dreptate, să știi. Este timpul să încetez a mă purta ca un copil. Care să uită, trage cu ochiul la lucruri nepermise. Este timpul să mă port ca un om matur. Gata, nu mai vreau să fac așa ceva. Interesant că lumina pur și simplu luminează într-un fel sau altul și ăsta e lucrul pe care Dumnezeu ne invită. Sunt două avertizări aici la sfârșit de textul nostru de astăzi, mă refer. Două avertizări care trebuie să luăm și noi serios, spune. Să știți din nou versetul 11, spune, nu luați parte la faptele nefolositoare ale întunericului. Nu luați parte, de fapt spune puțin mai mult, spune, ci mai degrabă demascațiile. Prima avertizare. Ce înseamnă a nu lua parte? Există la mod astăzi că abordarea trebuie să fie foarte, așa, relaș. E adevărat, nu trebuie să fii bădăran și nu trebuie să ne considerăm mai presus de ceea ce suntem. Dar a nu lua parte înseamnă a nu te implica. Și aici spune că versetul 12, e rușinos numai să vorbim despre lucrurile pe care le fac ei în ascuns. E foarte interesant că despre lucrurile acestea care țin de întuneric și contextul se păstrează aici în contextul sensual. Este interesant că pentru noi porunca este să ne ferim, să ne fie rușine să ne băgăm lucruri de genul ăsta. Pentru că a demasca nu înseamnă a vorbi despre ele. Din cauza asta, nu facem seminarii la studiile noastre biblice expoziționale cu privire la ce înseamnă întunericul și faptele acestea. Pentru că spune, sunt rușinoase. Dar ce înseamnă a demasca? Practic, în contextul nostru, înseamnă a aprinde lumina. Pentru că întunericul nu poate să lucrească în lumină. O trăire în lumină, o trăire care se manifestă prin a te retrage, a spune nu, pur și simplu. A pleca. Este o trăire care va pune în provocare, practic. Va provoca întunericul. Bineînțeles, sunt și alte lucruri concrete pe care le poate face. Nu vreau să intru în detalii de genul ăsta acum. Dar spune Iisus, voi sunteți lumina lumii. Trăiți ca niște fii ai luminii, spune Apostolul Pavel. Dar mai este un lucru concret aici în contextul nostru și spune versetul 14, pentru că lumina face ca totul să se vadă clar. Dar dacă așa este, spune, de aceea se spune, trezește-te tu care dormi, învie din morți și Hristos te va lumina. Trezește-te tu care dormi, este avertizarea a doua. Este interesant că avertizarea asta e făcută unor creștini. Ceea ce înseamnă că adevărul pe care Dumnezeu ne spune este că putem să adormim. Și asta înseamnă că am fost mântuiți, am fost înviați, nu ca să dormim. Cu alte cuvinte, să stăm cu întrerupătorul închis. Lumina închisă. Spurgeon spunea, creștinul care doarme este extrem de periculos. Pentru că poate să facă multe lucruri în timp ce doarme și în felul acesta El pare destul, el pare pur și simplu că e treaz. Pare că e treaz. Apropo, despre ce lucruri? Mă gândeam la lucrul ăsta și mă gândeam că practic creștinii pot să fie niște somnambuli spirituali. Pentru că somnambulii fac ceva. Ei dorm, dar fac ceva. Și astfel un creștin de tipul acesta poate vorbi în timp ce doarme. Întrebare, ce vorbim? Un creștin poate auzi în timp ce doarme. Un creștin în timp ce doarme spiritual poate umbla. Oare ce aude, oare pe unde îi umblă picioarele? Un creștin poate cânta în timp ce doarme. Și putem să o facem și împreună, apropo, lucrul ăsta. Dormind împreună. Un creștin poate gândi în același timp. Dar cum spuneam, cu alte ocazii, e diferență între a gândi, a te gândi la lucruri și a sta de vorbă cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu s-ar putea să, adică îți va spune și El lucruri. Cum ne dăm seama, apropo, dacă dormim sau se întregi? Cum ne dăm seama? Continuând ideea lui Spurgeon, spunea, creștinul care doarme nu-i pasă de ce se întâmplă cu cei din jurul său. Iată cum ne dăm seama. Nu-i pasă. Cum ar putea să-i pese dacă doarme? Mai întâmplă că toată că suntem așa de pasionați de anumite lucruri încât și visăm despre ele. Dacă suntem pasionați de oameni, vom visa mântuirea lor. Se mai întâmplă. Mai visezi și predici, mai visezi și mesaje, mai visezi și cum să-i vorbești vecinului, colegului. Dar spunea, unii dintre voi creștini, spunea Spurgeon, nu vă pasă dacă sufletele oamenilor sunt mântuite sau pierd. Voi sunteți de ajuns, că voi sunteți bine, confortabil, dar dacă puteți pur și simplu ajunge la o locație respectabilă de închinare și să ajungeți cu unii dintre cei de pe lângă voi în cer, nu mai contează nimic altceva. Nu mai contează nimeni altcineva. Cum ne dăm seama în contextul în care privim la faptele noastre. Și ultimele două versete care, sau două texte care vreau să privim, Roman capitolul 13. Să deschidem acolo. Roman 13, legat de sunt întregi sau nu, Roman 13, versetul 11. Faceți lucrul acesta știind că ce vremuri sunt. Este ceasul să vă treziți din somn, pentru că mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am devenit credincioși. Cu alte cuvinte, Iisus este mântuirea noastră și se întoarce și mai aproape astăzi. Întoarcă, spune, versetul 12, noaptea aproape a trecut și ziua este aproape, deci să lăsăm la o parte faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armura luminii. Să ne comportăm, apropo de a trăi sau a umbla, să ne comportăm așa cum se cuvine. Cum? Ca în timpul zilei, nu în orgii și în beții, nu în desfrânare și în depravare, nu în ceartă și în invidie, ci îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Și nu vă preocupați de cum anume să vă îngrijiți de poftele firii voastre. O să spune să lăsăm la o parte faptele întunericului. Să lăsăm la o parte. Adică să ne dezbrăcăm. Nu putem să ne îmbrăcăm dacă ne dezbrăcăm mai întâi. Spuneam că un mod concret pe care putem să facem este în fiecare dimineață ne îmbrăcăm. Și trebuie să ne dezbrăcăm. Și putem să ne gândim și să spunem, Doamne, astăzi, ajută-mă. Să aleg să mă dezbrac de faptele întunericului, de ceea ce văd, de ceea ce aud, să nu fiu somnambul, să fiu treaz. Îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos, foarte frumos spune. V-ați gândit vreodată cum arată Domnul Iisus pe tine? Cum arată Domnul Iisus pe noi? Arată bine. Dar mă întreb dacă știm ce înseamnă aia, realmente. Un alt text este în 1 Tesaloniceni, capitolul 5. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, niște cuvinte clare apropo de contextul în care trăim. Și ținem la versetul 4. Spune, voi, fraților, însă, nu sunteți în întuneric, așa încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoț. Vorbim despre venirea lui Iisus. Voi sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem fii ai nopții sau ai întunericului. Așadar, dacă așa e realitatea, spune să nu mai dormim cum fac alții, ci să veghem să fim treji. Pentru că cei ce dorm, dorm noaptea, iar cei ce beau, beau noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne punem platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Căci Dumnezeu spune, ne-a chemat sau ne-a destinat, nu ne-a destinat la mânie, pentru mânie, ci pentru a primi mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cel care a murit pentru noi, pentru ca fie că suntem treji, fie că dormim, aici referința este fie că suntem în viață sau plecăm la Domnul, murim, să trăim împreună cu El. De aceea, încurajați-vă unii pe alții, întăriți-vă unii pe alții, așa cum de fapt și faceți. Vedeți, asta este, apropo de încurajare și întărire, este invitația lui Dumnezeu. Pentru fiecare dintre noi, în fiecare din aceste secțiuni care le parcurgem, Dumnezeu practic ne invită, ne invită să ne cercetăm. Astăzi vorbim despre lumină. Să stăm în fața luminii și să vedem ce ne luminează. Invitația este la pocăință de fiecare dată. La a vedea cum gândim noi, cum facem noi și să acceptăm modul de gândire al Dumnezeu. De a spune lucruri pe nume, așa cum spune El. E pentru fiecare dintre noi. Întrebarea este dacă noi o să acceptăm invitațiile acestea al Dumnezeu. Invitația aceasta spune să nu mai fim fie ai nopții. Să facem faptele nopții și să fim, să veghem, să fim treji. Să ne întărim credința noastră, pune ca o platoșă, dragostea și mântuirea noastră să folosim mereu ca un coif. Că aici se bate mult, bate diavolul mult, atacă mult aici, dar dacă suntem în Hristos, suntem mântuiți, suntem ai Lui. Și spune, încurajați-vă și întăriți-vă unei pe alții. Este un lucru care putem să ne încurajăm la lumină, să ne încurajăm cu aceste lucruri. Nu știu care mai sunt lucrurile care reprezintă încurajarea pentru noi. Dar sper ca să acceptăm această invitație la Dumnezeu ca să ne încurajăm cu lumina. Asta este speranța noastră. Lumina învinge întotdeauna întunericul. Dar trebuie să alegem, pentru că nu merge cu amândouă. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, mulțumim pentru posibilitatea de a alege, care mereu ne pui în față. Mulțumim că alegându-te pe Tine, nu dăm greș niciodată. Mulțumim că nu ne lași într-o lume în care întunericul pătrunde și se lasă așa de greu. Mulțumim că pentru noi Tu ești și rămâi lumina lumii. Și mulțumim că ne arăți că vrei să luminezi în noi, prin noi. Noi înșine să fim lumini acolo unde suntem. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Ajută-ne să acceptăm încurajarea Ta și porunca Ta în același timp. De a lăsa ca adevărul Tău să lumineze, dragostea Ta să lumineze în noi, dreptatea Ta să lumineze peste viețile noastre. Și credem că Tu nu vei dormi, pentru că Tu spui că Tu nu dormi. Veghezi la promisiunile Tale. Și ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre, ca să luminezi în viața noastră, prin viețile noastre. Te rugăm pentru țara noastră, ca în vremul acesta, Doamne, Tu să luminezi tot mai clar și te rugăm ca să te înduri de multe suflete. Câte vreme ne mai dai vremuri de har, că Tu întârzii să vii, deși ești așa de aproape, Doamne, fă ca să trăim mântuirea Ta, să trăim ca niște fii ai mântuirii, ai luminii Tale, Doamne, acolo unde ne-ai pus. Și mulțumim și data aceasta că Tu poți face mult mai mult decât noi și să-mi cerem. Să vii, să fii Tu. Amin? Amin.